64 giga za 2799. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups Evidence za 1799. Promocja na wybrane produkty. Łap super okazję w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Bartek Wasilewski, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Witamy i zapraszamy do Trójki do 19:00. Mamy środę, jest 15 lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Posłowie zajmują się dziś m.in. poprawkami Senatu do ustawy o bonie turystycznym. Policyjna akcja przeciw islamskim terrorystom w Berlinie. Kraje Wyszehradu oraz Rumunia i Bułgaria piszą do Komisji Europejskiej w sprawie klimatu. A o 16:00 w Sejmie ma się rozpocząć blok głosowań. Posłowie zajmują się m.in. poprawkami Senatu do ustawy o polskim bonie turystycznym. Przy Wiejskiej jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Witaj. Witam. Powiedz, czy głosowanie już się rozpoczęło? Jeszcze się nie rozpoczęło, ale myślę, że za chwileczkę to nastąpi. A ustawa, na którą wszyscy czekamy, znaczy na poprawki, które będą głosowane, do Sejmu, przypomnę, wniósł prezydent Andrzej Duda i przewiduje ona przyznanie świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko. Bon ma być przeznaczony na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie Polski. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek przypominała podczas porannej konferencji prasowej, że ustawa o bonie turystycznym wróciła z Senatu. Dodała, że posłowie podejmą decyzję odnośnie poprawek, które do ustawy wniosła Izba Wyższa. To była jedna z obietnic bardzo ważna. Chodziło o to, żeby wspomóc nie tylko rodziny. Prawie 6,5 miliona dzieci z tego skorzysta. 500 zł, przypomnę, na każde dziecko, 1000 zł na dziecko niepełnosprawne, ale celem tej ustawy jest także wspomożenie branży turystycznej, która na skutek COVID-u ucierpiała najbardziej. Senat chce poszerzenia grona odbiorców bonu o emerytów i rencistów. Ta poprawka ma negatywną opinię Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Posłowie opowiedzieli się za przyjęciem senackiej poprawki, która zakłada, że bonem zostaną objęte dzieci rodziców pracujących za granicą. Z bonu będzie można skorzystać do końca marca 2022 roku. Dziękuję bardzo, Małgorzata Naukowicz. Najnowsze informacje z Sejmu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 264 nowych zakażeniach koronawirusem. 6 kolejnych osób zmarło. Od początku pandemii w Polsce zakaziło się ponad 38 tysięcy osób, a wyzdrowiało już ponad 28 tysięcy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wyzdrowiało 736 zakażonych koronawirusem. To największa dobowa liczba osób, które pokonały COVID-19, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Jeżeli praktycznie codziennie więcej osób zdrowieje niż zapada na COVID-19, to jest to bardzo pozytywna informacja. Najwięcej zakażeń odnotowano na Śląsku. 43 osoby zachorowały w Małopolsce, 31 przypadków wykryto w województwie łódzkim, 22 na Mazowszu, dodał rzecznik resortu zdrowia. Wśród tych ognisk mamy zakłady produkcyjne, mamy zakłady mięsne, ośrodki zdrowia, ale także wesela pojedyncze, czy też pogrzeby. Minionej doby wykonano ponad 25 300 testów w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zarzut usiłowania zabójstwa dla bezdomnej kobiety, która zraniła kamieniem w głowę 6-letnią dziewczynkę. 46-latka nie przyznała się i odmówiła składania wyjaśnień. Dziewczynka przeszła kilkugodzinną operację w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, a jej stan jest stabilny. Kobieta zostanie zapewne skierowana na konsultację psychiatryczną. Po zatrzymaniu w Chrzanowie lekarz nie zgodził się na osadzenie jej w policyjnej izbie zatrzymań. Noc spędziła w szpitalu psychiatrycznym. Berlińska policja uderzyła we wspierające terroryzm organizacje islamskie. Funkcjonariusze przeszukali kilkadziesiąt obiektów. W obławie uczestniczyło 450 funkcjonariuszy policji oraz służb kryminalnych. Przeszukano na terenie Berlina 20 mieszkań i pomieszczeń biurowych należących do podejrzanych o przestępstwa związane z terroryzmem islamskim. Policja sprawdza obecnie, czy grupa islamskich oszustów nie wykorzystywała wyłudzonych od państwa pieniędzy przeznaczonych dla przedsiębiorców na walkę z koronakryzysem do finansowania islamskiego terroryzmu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Polska wraz z krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunią i Bułgarią domaga się od Komisji Europejskiej precyzyjnych wyliczeń dotyczących planowego zwiększenia redukcji emisji CO2 w 2030 roku. Chodzi o pełną ocenę skutków gospodarczych i społecznych. Chodzi o zwiększenie redukcji emisji dwutlenku węgla z 40 do co najmniej 50%. Komisja na jesień zapowiedziała raport o ocenie skutków tych działań. Ministrowie sześciu krajów uważają, że decyzja w tej sprawie powinna być podjęta przez europejskich przywódców na unijnym szczycie, a zatem powinna być jednomyślna. A jeśli chodzi o sam dokument, to ministrowie oczekują, że będzie szczegółowy, informujący o konsekwencjach potencjalnych decyzji na poziomie unijnym, krajów członkowskich i poszczególnych sektorów. Chcemy uniknąć sytuacji, w której będziemy się zastanawiać, jakie są rzeczywiste koszty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne dla nas wszystkich, czytamy w liście. Ministrowie podkreślili też, że dokument, który przygotuje komisja, powinien być realistyczny i brać pod uwagę kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz informacje o pogodzie. Dzisiaj w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie i północy oraz krańcach południowych i wschodnich wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Miejscami w zachodniej połowie kraju, a także w Tatrach burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas tych burz do 20, lokalnie nawet do 25 mm. Temperatura od 22 na Pomorzu Zachodnim i krańcach południowo-wschodnich do 27 na Opolszczyźnie i południu Wielkopolski. Chłodniej dzisiaj miejscami nad morzem i w Dolinach Karpackich od 19 do maksymalnie 21 stopni. Tej nocy, proszę Państwa, pogodnie w województwach wschodnich. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, a także w centrum. Temperatura tej nocy na przeważającym obszarze od 10 do 15 stopni, na obszarach podgórskich Karpat chłodniej, zaledwie około 9, ale za to nad Zatoką Gdańską i lokalnie w centrum kraju 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. rekonwalescencja po koronawirusie. Ten program obejmuje przede wszystkim ćwiczenia, czy też próbę zwiększenia możliwości wysiłkowych tych chorych. Bitwa pod Grunwaldem, dzisiaj okrągła rocznica. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen wzywa twój majestat, pani, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze. 15 lipca to także, nieoficjalnie, dzień bez telefonu komórkowego. Tak najdłużej to ile ci się udało wytrzymać bez telefonu? No chyba te 6 godzin, kiedy śpię. No nie da się ukryć, że telefon jest nam trochę potrzebny jak ręka w dzisiejszych czasach. Po 18 w Trójce reportaż będzie o polskim artyście występującym w Rosji. Był dla mnie człowiekiem z zupełnie innego świata. Była w nim wolność, niezależność, brak szablonowego myślenia. O tym telefonie komórkowym to proszę dzisiaj dać znać, ile państwo osobiście są w stanie albo udało się ostatnio wytrzymać bez telefonu komórkowego. Zachęcałbym do telefonowania w tej sprawie, ale jak to zrobić bez telefonu komórkowego, prawda? Czy ktoś jeszcze korzysta z takich stacjonarnych? Proszę spróbować. 227 3, zresztą nasz telefon w każdej sprawie do państwa dyspozycji. zd@polskieradio.pl. Tu także wiem, że państwo wykorzystują smartfony do napisania maila do Trójki. No jak państwo chcą wysłać SMS, to się nie da inaczej, prawda? Niż z komórki. 71335, ten numer także już czynny. Tyle i znacznie więcej do 19. Audycja popołudniowa przez najbliższe 3 godziny. Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcą nam państwo towarzyszyć. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy.

much for from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. 'Cause I know. Oh, oh yes, I know. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I want to say. Wrażenie, że Metallica na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia zawsze dobrze brzmi. A jeśli to jest przy okazji taka okazja, że to jest nowa płyta i zapowiedź nowego wydawnictwa, przypominam, 28 sierpnia, to chyba szczególnie warto posłuchać. I jeśli państwo wyrażą zainteresowanie, to mogę zdradzić, że to wydawnictwo promują dwa single i ten drugi też mamy. Gdyby mieli państwo ochotę i gdyby się państwo odezwali, wyrazili tę ochotę, to kto wie, może jeszcze do 19. Zedy dotrzymał Polskie Radio.pl. Pan Stefan, pytałem skąd? No widać, że z Wiednia. Bardzo dziękuję, teraz już wiem. Pan Stefan, ten drugi też odpisał i pisze, że 40 lat bez telefonu komórkowego udało się wytrzymać. Brawo. Chciałbym powiedzieć na pytanie, czy ktoś ma jeszcze telefon stacjonarny. Tak, mam, jest bardzo użyteczny do tego, żeby znaleźć zagubiony w domu telefon komórkowy. Może w jakimś kącie się odezwie. O tym jeszcze dzisiaj przed 19 będziemy rozmawiali. Dzisiaj nieoficjalnie, przypominam, dzień bez telefonu komórkowego. 19 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Nie wszyscy po przebytym zakażeniu koronawirusem wracają w pełni do zdrowia. Niektórzy chorzy będą się jeszcze jakiś czas zmagać z niewydolnością oddechową. Dla nich właśnie Ministerstwo Zdrowia uruchamia rehabilitacyjny program pilotażowy. Pani Monika Konarzewska przeszła zakażenie przed 2 miesiącami. Nie wiadomo jak, ale się stało. Natomiast ja będę do pół roku jeszcze odczuwać skutki tej choroby, bo oni w tej chwili opierają się na badaniach po wirusie SARS, który jest w sumie bardzo podobny do koronawirusa, więc na podstawie tego możliwe, że to zmęczenie, które w sumie nie zeszło tak do końca, będzie mi dokuczać jeszcze gdzieś jakieś pół roku. Wkrótce rozporządzenie zostanie opublikowane. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. I w ciągu 14 dni rozpoczynamy proces rehabilitacji pacjentów po COVID-19. Ale czy to będzie poszukiwanie? Bo na razie mało wiemy o konsekwencjach, tak, jakie mogą być. Na razie zbierają wszyscy dane na całym świecie o konsekwencjach choroby covidowej. Na pewno tą największą przypadłością są problemy z oddychaniem i głównie chodzi tu o rehabilitację oddechową. Stąd też wybór szpitala, który będzie zajmował się tym procesem rehabilitacji, czyli szpital specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach. W Głuchołazach państwo się specjalizują właśnie w terapii oddechowej. Na czym ona tak naprawdę polega? Oparliśmy to na programie, który dotyczył chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, profesor Jan Szczegielniak. Ten program obejmuje przede wszystkim ćwiczenia, czy też próbę zwiększenia możliwości wysiłkowych tych chorych poprzez różnego rodzaju zabiegi w trakcie tego pobytu stacjonarnego, który planowany jest na 2-3 tygodnie. Czy na przykład oddychanie przeponowe, przepraszam, że się mądrzę, ale tak zawsze mi mówili, tak, że to zdrowiej. Mówimy tutaj o specyficznych ćwiczeniach oddechowych. W trakcie tego pobytu są także ćwiczenia oddechowe, o których pani wspomniała. Jak w takim razie ćwiczyć to oddychanie przeponowe? To nie jest proste. W sposób naturalny chyba oddychamy jednak inaczej. Właśnie i tutaj zaskoczę może część osób, absolutnie fizjologiczny, prawidłowy oddech, tak jak się rodzimy, to jest oddech dolną częścią klatki piersiowej, czyli oddech przeponowy. Terapia oddechowa, dr Elżbieta Dudzińska. Mówiąc o prawidłowym oddechu, no to przede wszystkim oddech przez nos, zarówno w spoczynku, jak i przy tych delikatnych i umiarkowanych aktywnościach fizycznych. A dlaczego przez nos? Co nam daje to powietrze wdychane przez nos? Nos to nie tylko ozdobny element naszej twarzy, ale nos przede wszystkim przygotowuje powietrze w odpowiedni sposób, zanim ono dotrze do płuc, czyli ociepla, nawilża i to, co dla nas w tej chwili szczególnie ważne, to oczyszcza. To jest pilotaż, czyli kogo on obejmie? Mówimy raczej o przypadkach ciężkich, gdzie jest problem z wydolnością oddechową. Po wyleczeniu takiego pacjenta lekarz będzie mógł go skierować na rehabilitację. Koronawirus niestety nie odpuszcza. Dziś odnotowano 264 nowe przypadki zakażeń. Także dziś padł dzienny rekord dobowy ozdrowień. 736 osób pozbyło się wirusa, co skrupulatnie odnotowała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 22 minuty po 16. 15 lipca w 1956 roku urodził się Ian Curtis, który zmarł niestety 18 maja w 1980 roku. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, jesteśmy z Państwem aż do 19. Yeah. 18.25, 227 trójek, to telefon na Myśliwiecką. To ja mam telefon stacjonarny i łatwiej się z niego dodzwonić do trójki niż z telefonu komórkowego. Czy ja Państwa przeniosłem w czasie odrobinę? 16.25, żeby nie było żadnych wątpliwości. O telefonach komórkowych, o tym, że dzisiaj, proszę Państwa, nieoficjalnie dzień bez telefonu komórkowego. Niektórzy, jak słyszę, doskonale sobie bez komórek dają radę. O tym jeszcze dzisiaj przed 19.00 powiemy. Zapraszamy do trójki. No ale teraz inna sprawa, bo 15 dzień lipca i to dokładnie 610 lat temu na polach grunwaldzkich, tak, tak, dobrze Państwo kojarzą, rozegrała się jedna z największych bitew średniowiecza. Wojska polsko-litewskie pokonały Krzyżaków. Dziś w tym miejscu spotkali się prezydenci Polski i Litwy, a także premierzy obu krajów. Natomiast w Warszawie minister obrony Mariusz Błaszczak rozmawiał z Angeret Kramp-Karrenbauer, szefową niemieckiego resortu obrony. Wydarzeniom z 15 lipca 1410 roku, no tak trochę z przymrużeniem oka, nie da się ukryć, przyjrzał się Tomasz Jeleński. Historia czasem kołem się toczy. Może jednak na polach grunwaldzkich byłoby przyjemniej tak na łonie natury porozmawiać o flance wschodniej NATO? Generalnie nie chcę brnąć w politykę, bo zacznę przeklinać. A może delegacji niemieckiej byłoby trochę niezręcznie pojawić się dziś pod Grunwaldem? Wielki mistrz Ulrich von Jungingen wzywa twój majestat pani, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze. Historia czasem chichocze, wyjaśnia Monika Łopatowska Nowak, nauczycielka jednego z warszawskich liceów. Jak się temu bliżej przyjrzeć, no to jest to normalne. No takie rzeczy się dzieją, no akurat przypadkiem 15 tak się stało, że pan Błaszczak się spotkał ze swoją koleżanką po fachu. Nie wiem, czy jakąkolwiek refleksję na ten temat podjęto, że to jest taka, a nie inna data. Natomiast jak na to spojrzeć tak z dystansem i przymrużeniem oka, no to rzeczywiście jest to zabawne. Niegdyś prześwietni rycerze zakonni zlekceważyli Polaków i Litwinów. Zanim ta dzicz zdecyduje się, gdzie stanąć, nasze chorągie zajmą dogodne pozycje. Bitwę wygraliśmy, to nie ulega wątpliwości. A o co walczyli nasi pra-pra-pra-przodkowie w 1410? No, nasz kraj, no polskie, nie? Żeby wszystko nasze było. Nawet sam mam niemiecki samochód. No i teraz pan jest dumny z tego, że pan jeździ niemieckim samochodem. No nie do końca. No, chciałbym, żeby był polski samochód, ale nie ma takiego niestety. Co dało nam to zwycięstwo? No nie wiem, trudno mi powiedzieć. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć na ten temat. A gdyby tak Krzyżacy wygrali? No jakby oni wygrali, no to by przyszło wszystko na nich. No wiem, no był właśnie ten Ulrich von Jungingen właśnie i tam, no, jak to się nazywa. No tak do końca nie pamiętam. W czasach słusznie minionych obywatele też walczyli nie tylko o szczęśliwe jutro, ale o mięso. Co to za obraz, panie profesorze? Przedstawia bitwę pod Grunwaldem. Aha. Taka bitwa jest u nas na targówku. Jakże są balerony do rzeźnika, tyle że bab jest więcej. O. Pamięta pan te mięsne boje? Pamiętam, jak moja mama stała w takim futrze i wszystkie guziki od futra porywali. Kolejka była za mięsem. Dziś czasy mamy inne i inaczej by taka walka wyglądała. Mięsa ci u nas dostatek. Tego w sklepach i tego w naszej pięknej polskiej mowie. A panowie to mogą już sobie odmaszerować. To ja przypomnę, bo warto. O bitwie pod Grunwaldem i nie tylko, jak Państwo słyszeli, opowiadał Tomasz Jeleński. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, 18.29. To jeszcze jedno klasyczne, rockowe nagranie.

Staram się unikać obecności telefonu komórkowego jak tylko mogę, pisze słuchacz, ale podczas przemieszczania się za granicą bez komórki nie słyszałbym ukochanej trójki. No i to jest bardzo sensowne uzasadnienie. Zapraszamy do trójki. Dzień bez telefonu komórkowego. Nieformalne święto, które ma skłaniać użytkowników smartfonów, ale także innych urządzeń elektronicznych do rozstania się choć na chwilę z tymi gadżetami. Tylko czy, proszę Państwa, to nie jest walka z wiatrakami? Na pewno każdy z nas lubi swój telefon. I prawie się z nim nie rozstajemy. Aj, gorące! Bez względu na to, czy jesteśmy sami, czy na przykład idziemy na kawę ze znajomymi, telefon również obowiązkowo nam towarzyszy. Cześć, Bet, to co, już jesteś gotowa? Tak, czekaj, jeszcze sprawdzę, czy wszystko mam. Kalendarz, portfel, maseczka, klucze. Kurczę, chyba zapomniałam telefonu. O, jest. Może z drugiej jest? Tak, jest, mam. Bez telefonu to się nie ruszysz chyba. No nie da się ukryć, że telefon jest nam trochę potrzebny jak ręka. Cały czas go używamy, chcąc, nie chcąc, jest obecny w naszym życiu non-stop. Każdy z nas jest trochę uzależniony od telefonu. Psycholog Beata Adamczyk-Nowak. Im więcej aktywności, im więcej funkcjonalności, im więcej aplikacji posiada telefon, tym częściej przesiadujemy przy tym telefonie. Miałam kiedyś tak, że zapomniałam telefonu z domu. Problem zaczął się w momencie, w którym chciałam na przykład sprawdzić, kiedy przyjedzie mi autobus. Chciałam się skontaktować z koleżanką, z którą się wtedy umówiłam. To było właśnie najgorsze, bo byłam spóźniona, chciałam dać jej znać, a nie miałam takiej możliwości. I tak na dobrą sprawę nie wiedziałam, gdzie ona konkretnie na mnie czeka, więc musiałam chodzić i szukać. I to był taki moment, w którym faktycznie mi go brakowało. Badania niemieckie to pokazują, że mózgi dzieci uzależnionych, ale też dorosłych uzależnionych od telefonu mają takie same zmiany jak u osób, które są uzależnione od narkotyków. Myślę, że jeśli chodzi o funkcjonowanie bez telefonu, to przegrywamy na całej linii. To nie jest porażka, to jest wręcz klęska. Psycholog Krzysztof Kosy. Często jak obserwujemy kilkoro młodych osób, które spotykają się przy stoliku w kawiarni, to jest takie wrażenie z zewnątrz, że oni się nie komunikują werbalnie, bezpośrednio między sobą, tylko komunikują się via różnego rodzaju komunikatory, które mają w telefonie. Mam poczucie, że takie dni jak dzień bez telefonu, one są fajną inicjatywą, przypominają nam o tym, że być może można bez tego urządzenia funkcjonować przez jakiś czas, natomiast no, bez tego telefonu jednak trudno nam funkcjonować. Tak najdłużej to ile ci się udało wytrzymać bez telefonu? No chyba te 6 godzin, kiedy śpię. Innym takim pomysłem jest na przykład gdzieś wygrzebanie z szuflady telefonu starego typu. Te współczesne smartfony, one są szalenie absorbujące. Takim półśrodkiem może być odłożenie na jakiś czas smartfona, wyjęcie tej karty SIM i włożenie tej karty do takiego telefonu starego typu, który nie jest aż tak absorbujący jak nowoczesny smartfon. Kto jednak nie chce testować swojej cierpliwości ze starymi modelami telefonów, taki sprzęt może przekazać na przykład Fundacji Świętego Mikołaja, która współpracując z firmą recyklingową w zamian otrzyma pieniądze na sfinansowanie stypendiów dla dzieci, tłumaczy Izabela Stawicka. To może być stary telefon, to może być telefon działający lub nie. Przyjmujemy wszystkie telefony komórkowe. Pomoc trafi do zdolnych dzieci i młodzieży z całej Polski. To dzieci z niezamożnych rodzin. Są to stypendia na cele edukacyjne. Przed oddaniem telefonu należy wyjąć z niego kartę SIM. Aparat nie musi działać. Nie jest również potrzebna ładowarka. Przeciętny Polak między 16 a 64 rokiem życia spędził w trzecim kwartale ubiegłego roku średnio 3 godziny 13 minut dziennie na przeglądaniu internetu w telefonie. Bez przerwy, proszę Państwa. Znaczy w sumie. Zsumowana liczba 3 godziny 13 minut dziennie. Proszę sobie wyobrazić. O życie bez i z telefonem komórkowym pytała Monika Suszek. Jeśli Państwu się udaje, czasami może teraz w trakcie wakacji zrezygnować z telefonu komórkowego na taki trochę elektroniczny detoks, udać się i że jest to skuteczne. Proszę podzielić się sposobami, jak to rzeczywiście można zrobić. Można się dzielić z nami na przykład za pośrednictwem telefonu komórkowego. 227 trójek ZD trzymał po polskie radio.pl 71335. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wietrze, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem, i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszę nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Nie wierzę, uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Kwadrans do 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Pan Mateusz pisze tak, dzisiaj telefon jest moim radioodbiornikiem, kartą debetową, odtwarzaczem MP3, mapą, komunikatorem i nawigacją. W codziennym, nieurlopowym życiu normalne funkcjonowanie niestety byłoby bardzo, bardzo ograniczone. Paradoksalnie konkluduje słuchacz, obecnie przez telefon najmniej dzwonię. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki do 19. Teraz, zwykle o tej porze, od poniedziałku do czwartku, nie będzie inaczej w tym momencie, opowiadamy Państwu o świecie. 12 lipca ormiańska armia ostrzelała nasze posterunki wojskowe w rejonie miejscowości Towus na granicy azersko-ormiańskiej. Użyta została ciężka artyleria. To strona jedna, a to druga. Od 12 lipca nasze siły zbrojne zestrzeliły kilkanaście dronów, z których azerskie wojsko ostrzeliwało miejscowości przy granicy po stronie Armenii. Azersko-ormiański konflikt nie jest nowy i tli się od lat. Kością niezgody jest Górski Karabach, ale ta strzelanina ma miejsce bezpośrednio na granicy obu państw, nie w rejonie spornej enklawy. No i temu wszystkiemu z dużą uwagą, nie bezinteresownie przyglądają się Rosja, Turcja, Iran i Izrael. Co z tego może wyniknąć? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Obydwie strony meldują o ofiarach. Azerbejdżan podaje, że w wyniku ostrzału zginął generał, pułkownik i sześciu żołnierzy. Armenia melduje o około setce poległych żołnierzy i zniszczeniach w cywilnej infrastrukturze. Dziś ostrzelano miasto Bert. Zniszczone zostały dwie fabryki. Wiele domów zostało pozbawionych gazu, bowiem zniszczone zostały także gazociągi. Na szczęście nie ma ofiar wśród cywilów, ogłaszał przedstawiciel ormiańskiego Ministerstwa Obrony. Azerbejdżan o stratach nie mówi, ale wzywa międzynarodowe organizacje do pomocy, oskarżając ormiańskie władze o agresję. Po przewrocie, jaki zrobili w 2018 roku, obalili prawowi tego prezydenta, rozsiedli się w swoich fotelach i oznajmili: Górski Karabach jest nasz i kropka. A my zawsze odpowiadamy: Górski Karabach jest wasz? Znak zapytania. Tłumaczy przedstawiciel azerskiego MSZ. No właśnie. Górski Karabach to kość niezgody między obu państwami. Teoretycznie samodzielne państwo, bo ma demokratycznie wybrany rząd, wolnorynkową gospodarkę i stolicę w Stepanakercie. Ale nie jest ono uznawane przez nikogo na świecie, a nawet Armenia nie uznaje tego państwa, choć pomaga i to Ormianie stanowią w nim narodową większość. Na politycznej mapie jest to terytorium Azerbejdżanu. Po ostrych ormiańsko-azerskich walkach zaraz po upadku ZSRR zawarte zostało zawieszenie broni i takie status quo utrzymuje się do tej pory. A moim gościem jest pan Arkadiusz Legieć, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Rosja chce być mediatorem w tym konflikcie. Dziwi to pana? Rosja cały czas jest mediatorem w tym konflikcie i chyba na tym polega cały też tragizm tej sytuacji, bo sam konflikt i jego trwanie jest głównym instrumentem do wpływania przez Rosję na sytuację w regionie, do oddziaływania na państwa regionu. No ale z drugiej strony właśnie Rosja jest przewodniczącą tak zwanej Grupy Mińskiej, odpowiedzialnej za rozwiązywanie tego konfliktu od 1994 roku. Jeszcze razem z Rosją w tej grupie jest i Francja, i Stany Zjednoczone, no tylko że od 1994 roku w zasadzie żadnego postępu w procesie pokojowym nie ma. I nie bierze się to z przypadku, nie bierze to się tylko z szeregu uwarunkowań, jakie uniemożliwiają zarówno Ormianom, jak i Azerom zgodzenie się na jakiś kompromis i zażegnanie tego konfliktu. To również bierze się z polityki Rosji, tego, w jaki sposób instrumentalizuje ten konflikt i relacje między państwami regionu. Mówimy konflikt, no bo na granicy z Górskim Karabachem tam takie incydenty zdarzają się niemal codziennie. Tak, po kilkadziesiąt incydentów dziennie zarówno jedna, jak i druga strona potrafią odnotowywać i nawzajem formułować oskarżenia, prawda, że to Azerowie wobec Ormian, Ormianie wobec Azerów, że to ta druga strona jest agresywna, że to ta druga strona dąży do eskalacji. I tak jak pan powiedział, w Górskim Karabachu to jest normalne. Na pograniczu ormiańsko-azerskim, czyli już tutaj poza Górskim Karabachem, również nie możemy powiedzieć, że to są tereny spokojne. Tam również trzeba uważać, tam również nie zaleca się obcokrajowcom, żeby odwiedzali te terytoria. Mm-hmm. Bardzo często są to jakieś opustoszałe wioski, które jeszcze w latach 90. na przykład zostały ostrzelane ogniem artyleryjskim. Już później nikt tam nie wracał, nikt tego nie odbudowywał. I tak to po prostu jest. W tym momencie mamy do czynienia z większą eskalacją niż zazwyczaj. W ostatnich latach zapewne z największą eskalacją od 2016 roku, kiedy miała tam miejsce wojna czterodniowa. No i dlatego skupiamy naszą uwagę na Kaukazie znowu. Wspomnieliśmy na samym początku Rosję. Rosja jest partnerem Armenii tak generalnie, bo wspierała ją w Syrii podczas ostatniej interwencji. No i czy to nie jest niebezpieczne, że Rosja jednak tutaj zacznie zajmować stronę właśnie ormiańską? To jest niebezpieczne, myślę, przede wszystkim dla Armenii i dla Azerbejdżanu. To prawda. Armenia jest partnerem Rosji. Armenia w ramach tego partnerstwa wysłała swój kontyngent do Syrii. To było również krytykowane przez państwa, które są przyjazne wobec Armenii, a które nie do końca mają dobre stosunki z Rosją. No tutaj i Stany Zjednoczone i również inni aktorzy międzynarodowi. Ale nie można powiedzieć, że partnerem Rosji nie jest Azerbejdżan. Oczywiście, to jest zupełnie inny rodzaj relacji. Bo okej, to jest Republika Postsowiecka, tak samo jak Armenia. Jest to republika, która nie jest członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, nie jest członkiem tego rosyjskiego NATO, czyli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, ale jednak to jest państwo, które jest bardzo silnie zorientowane na Rosję. Mimo tego, że próbuje prowadzić niezależną politykę, że próbuje uniezależniać się od Rosji, to zawsze Rosja jest tym pierwszym pierwszym najważniejszym punktem odniesienia w formułowaniu polityki. No ale jest bogatsze od Armenii, co daje jednak pewnego rodzaju niezależność. Jest zdecydowanie bogatsze. To bogactwo czerpie przede wszystkim ze sprzedaży surowców i to rodzi tą dysproporcję, ponieważ wydatki na obronność ponoszone przez jedną i przez drugą stronę na przeciągu lat powodują, że robi się tutaj coraz większa dysproporcja. Tylko jednocześnie, nawet jeżeli Azerbejdżan dysponuje większym wojskiem, bo również jest to państwo większe demograficznie, posiadające więcej ludności. I nawet jeżeli stać je na lepsze wyposażenie wojskowe, na zakupy lepszych systemów antyrakietowych, na drony, na lepszą infrastrukturę dla ewentualnych ataków hakerskich, które w trakcie tych starć także odgrywają bardzo ciekawą rolę, to nawet ta przewaga nie gwarantuje Azerbejdżanowi tego, że gdyby zdecydowaliby się na pełną eskalację, to osiągnęliby sukces. Koszty byłyby zbyt wielkie i w dalszym ciągu nie byłoby gwarancji sukcesu tego typu działań. A jeżeli dodatkowo jeszcze dodamy, że na terytorium Armenii są bazy wojskowe Rosji, są żołnierze rosyjscy, to jeszcze bardziej działa odstraszająco. No dobrze, ale we wstępie do naszego programu wspomniałem Turcję. Ta Turcja wspiera właśnie Azerbejdżan. Czy to nie jest sygnał jednak poważniejszej sytuacji międzynarodowej? To również nie jest nic nowego. Turcy i Azerowie są bratnie narody, w zasadzie etnicznie najbliższe w ramach tych ludów turkijskich i tak się nawzajem postrzegają. I od lat oczywiście Turcja i dyplomatycznie, i finansowo, ale również także w kwestiach logistycznych związanych z uzbrojeniem wspiera Azerbejdżan. To jest też o tyle istotne, że w ostatnich latach obserwujemy rosnącą militaryzację Nachiczewania, czyli tej takiej eksklawy azerskiej, która jest oddzielona od głównego terytorium Azerbejdżanu, jest niejako na tyłach Armenii, ale również generuje zagrożenie. Tutaj dużą rolę odgrywa Turcja, ponieważ Nachiczewan z nią graniczy i tędy biegną te największe kanały transportu. Ale szczerze mówiąc, patrząc na inne areny rywalizacji, jak Libia, jak Syria, jak jeszcze szereg innych kwestii w stosunkach międzynarodowych, to wcale kwestia Górskiego Karabachu i konfliktu Armenii i Azerbejdżanu nie jest priorytetem w relacjach rosyjsko-tureckich. Bo no właśnie, zastanawiam się, czy to nie jest taki psztyczek między Turcją a Rosją rękoma właśnie innych państw. Oczywiście, że to jest psztyczek. Oczywiście, że Turcja będzie popierała w dalszym ciągu Azerbejdżan, a Rosjanie Armenię. Tylko jednocześnie to jest psztyczek, ale jednocześnie to jest instrument dla jednych i drugich na wpływanie na tych mniejszych partnerów. Przecież Turcy też wykorzystują to, że Azerbejdżan bardzo polega na wsparciu tureckim. Wykorzystują to do określonych decyzji, które będą korzystne dla rządu w Ankarze, również związanych z biznesem, z kwestiami energetyki i tego, żeby rozstrzygać to tak, jak życzą sobie tego Turcy, a Azerbejdżan wcale nie jest tutaj łatwym partnerem do negocjacji, do rozmów, więc taki argument odgrywa duże znaczenie. Ale raczej nie spodziewałbym się ani trzeciej wojny światowej, która się zacznie na Kaukazie, ani też bym się nie spodziewał, że bez udziału tych wielkich aktorów te same państwa, Armenia, Azerbejdżan, będą w stanie rozstrzygnąć konflikt na własną rękę. Arkadiusz Legieć, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem audycji. Dziękuję. Trzy strony świata. Rozmawiał Ernest Zozuń. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gdzie woda z niebem chcą się zejść. Ciągłe lato, chociaż nie wiem, czy to nie był sen. Śpiewałam, że pół kroku stąd odnajdę nas, ale w życiu się nie zdarza tak bajkowy kadr. O, to nie słaby punkt. O, tak niemądrze czuć. Szalały gdzieś pod skórą, w ustach dreszcze skry, jak gdyby nic nie trwało, tylko my. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Nie chcę, by ktoś wytarł mi wspomnienia z łez. Chcę pamiętać o tym lecie, o spiekocie też. W jednej chwili wszystko, w drugiej minus stan. Wciąż nie wierzę, jak to serce biło, tracąc żar. O, o, o, coraz więcej mnie. O, o, o, a ty uciekasz gdzieś. Wołały się źrenice, dłonie niosły sztorm, z którego wiatr wyrzucił nas na ląd.